أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من از كتاب الفقه الميسر درس 63 در زیر کتاب صلات باب 4 مسئله 2 که درس 9 از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسئله 2 در زیر باب 4 کتاب صلات مسئله 2 على من تجبو یعنی بر چی کس نماز فرض می گردد درس گذشته مسئله 1 عددهای نمازی 5 را بیان کرده بودیم نمازهای 5 که فرض است بالای هر یک مسلمان که باید خوانده شود اکنون می گوید که علامن تجیبو یعنی بر چی شخص حتمی و فرض است که باید نماز بخواند صاحب کتاب میگوید تجب على المسلمی یعنی که واجب است نماز خواندن فرض است نماز خواندن بر مسلمان یعنی مسلمان است که نماز میخواند و بر کافر نماز خواندن فرض نیست و نمازش قبول هم نمیشود اگر کافر نماز بخواند پس یکمین چیزی که نماز بالای آن کس واجب میگردد باید مسلمان باشد البالغی دویم باید به بلاغت رسیدگی باشد بالغ باشد در گذشته علامتی به بلاغت رسیدن را بیان کرده بودیم که دختر باشد با کسلی ماهانه شدن به بلاغت میرسد و پسر باشد با احتلام شدن یا در زیر نافش مویهای سیاه برآمدن که اینها سببی به بلاغت رسیدنی آن کودک می شود پس وقتی که این سببی به بلاغت رسیدنی آن کودک به وجود آمد باید آن کودک نماز بخواند و اگر که دختری که تا 15 به حیض نشد یا پسری که احتلام نشد آخرین مرحله کودکی که به بلاغت رسیدن اولین مرحله اش 15 می باشد اگر رفتو که کسل ماهانه نشود دختر یا پسر احتلام نشود علامت هایی که بیان کرده بودیم برای به بلاغت رسیدن اگر اون علامت ها به وجود نآمد 15 شد پس اون در حکم بالغ است و اون را به بلاغت رسیده حسابیده می شود این بود دومین شرطی بالای کی نماز واجب می شود یکم مسلمان اون مسلمان باید به بلاغت رسیدگی باشد اگر کودک باشد به بلاغت رسیدگی نباشد بالای آن نماز فرض نیست العاقلی باید عاقل باشد پس هر مسلمان بالغی که عاقل نباشد یعنی عقل سالم نداشته باشد فایده اش رو از ضررش فرق نکند یا عبادت رو از غیر عبادت فرق نکند عقلش ناسالم باشد پس بالای اون انسانی که عقلش ناسالم هست همچنین نماز فرض نمی باشد اما اگر عاقل باشد و فایده اش رو از ضررش فرق بکند یا عبادت رو از غیر عبادت فرق بکند در این صورت بالای اون انسان نماز فرض می گردد بعد از این می گوید که غیر الحائض و النفساء یعنی نماز فرض نیست بالای زنی که کسل ماهانه ده هست در حالت کسل ماهانه بودن بالای زن نماز فرض نمی باشد و النفساء یا زنی که در حالت نفاس است بعد از تولد کردن کودک خون دیده ایستاده است و در حال نفاس هست پس بالای این زن هم نماز فرض نمی باشد بالای زنی که کسل ماهانه است تا قاق شدنش و بالای زنی که کودک تولد کردگی از در نفاس است تا از نفاس پاک شدنش بالای اون این طور زنها میگد همچین نماز فرض نمی باشد. بعد از اونه که قاق شدن باز بالاشان نماز فرض است که باید نماز را بخوانن، اما در حالتی حیض و نفاس بودن بالایشان نماز فرض نیست. و یو امرو بها صبیو اذا بلغ سبع سنین، یعنی امر کرده می شود به نماز کودک، صبی، کودک را امر کرده می شود به نماز، یعنی که صاحبان اون کودک، به وای رسانندگان اون کودک، تربیتگران اون کودک، کودک را امر می کنند به نماز خواندن. اذا بلغ سبع سنین، وقتی که 7 ساله شدند، وقتی که 7 ساله که شدند پس اونها را امر کرده می شود به نماز. و یضرب علیها لعشرین، و تنبیه داده می شود و زده می شود کودک را برای ترک کردن نماز وقتی که 10 ساله می شوند. کودک وقتی که 10 ساله شد پس اگر نماز که نخواند، نماز خوانی را به کله نگرفت، آن کودک زده می شود، آن کودک زده می شود. زدنی نه خون ریزاندن و شکستن و پوست را پاره کردن، بلکه زدنی تنبیه، زدنی آگاهی و زدنی آدابگیری و زدنی برای تربیه که اون کودک تربیه بیابد. چی طوره که سبکی در فتاواش میگوید، جلد 1 صفحه 379 میگوید که و نحن نضرب البهیمه للتأدیب فکیف الصبی. بعضی ها میگویند که کودک نباید زده شود برای نماز. سبکی میگوید که و ما چارپاهان را حتی برای کدام خلاف ادب کار کردنشان، گپت رو اگر چارپا نگیرد و حیوانات نگیرد، میگه اون را میزنی، پس چطور کودک زده نشود؟ و ذالک لمصلحته و ان یعتاد بها قبل بلوغه. و کودک را امر به نماز میکنی و کودک را تربیه میکنی و تنبیهش میدهی و یگانتا میزنی، به خاطر چی؟ به خاطر فایده خودش است، به خاطر فایده کودک. و تا اینکه کودک پیش از به بلاغت رسیدنش عادت بکند به نماز خواندن، پس برای این اون کودک زده می شود، اون کودک را می زنی تا اینکه اون کودک آداب بگیرد و اون کودک تربیه بگیرد، زیرا که فایده خودش است. و این زدن باید زدنی بسیار از حدم نباشد، یعنی که زدن وقتی که برای تربیه شد از 10 شپاتی زیاد زدن جایز نیست. چطوره که ابو برده انصاری میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگفت که لا یجلد احد فوق عشرتین، یعنی که نباید کسی بالاتر از 10 تا زده شود. فوق عشرتی اصواتین، لا یجلد احد فوق عشرتی اصواتین، یعنی کسی زیاده از 10 شپاتی زده نمی شود الا فی حد من حدود الله، مگر اینکه اگر حد باشد، جنایت باشد، در جنایت از 10 تا زیاد زدن ممکن است. اما برای تربیه یک انسان غلامش را، خدمتگارش را، یا فرزندش را، یا همسرش را، زنش را برای تربیه یگان تنبیهش میکند، یگان تا میزند، این زدنها باید اولا که شکستن استخوان نباشد، دوم که خون ریزاندن نباشد، سوم که پاره کردن پوست و پاره کردن گوشت نباشد و زیاده از 10 تا نباشد، باید کمتر باشد. چطور که این حدیث را امام بخاری در صحیح بخاری در زیر رقمی 6456 و امام مسلم باشد در زیر رقمی 3222 این حدیث را روایت میکند که وقتی که کسی را برای تربیه میزنند نباید زیاده از 10 تا باشد، زیاده از 10 شپاتی یا خمچک یا 10 تا زدن نباید، عدد را زیاد کرده شود، باید کمتر از 10 باشد زدن زن یا کودک یا کسی که در زیر دستت است، تو اون را برای تربیه میزنی، وقتی برای تربیه میزنی نباید عددی زیاد باشد. اکنون صاحب کتاب میگد و یضرب علیها لعشرین، یعنی زده میشود کودک برای ترک کردن نماز لعشرین، وقتی که 10 ساله شد، 10 ساله شد و کودک حالی هم نماز خواندن را یاد نگرفت و نماز را نخواند و عادت نکرد، آن کودک زده می شود، آن کودک تربیه کرده می شود و آداب داده می شود. لحدیثین میگه دلیل من حدیث است، رفع القلم عن 3، یعنی برداشته شدگی از قلم از 3 طایفه مردم، از 3 طایفه مردم قلم برداشته شدگی است. فذکر منها، قلم برداشته شدگی است یعنی که قلم تکلیف، قلم نویستن گناه و معصیت و نافرمانی برداشته شده که از کی اون را نافرمانیش دیگر نویشته نمی شود. فذکر منها، پس میگه ذکر کرد از همین 3 طایفه که قلم نسبت به اینها برداشته شدگی هست، و عن الصبی حتی یحتلم، یعنی از کودک تا اینکه احتلام بشود، یعنی کودک تا احتلام شدن، منظور احتلام شدن به بلاغت رسیدن، وقتی که کودک تا به بلاغت رسیدنش قلم برداشته شدگی است، قلم چیزی نمی نویسد تا به بلاغت رسیدنش. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، و همچنین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله میگوید مرو اولادکم بالصلاة لسبعین، رسول الله میگوید امر کنید شما فرزندانتان را برای نماز خواندن در وقت 7 سالگی، وقتی کودک 7 ساله میشود، پس آن کودک را تشویق میکنانی و امرش میکنی و ترغیبش میکنانی و وعده هاش میکنی تا اینکه اون کودک نماز خواندن را شروع بکند. و ضربوهن علیها لعشرین، یعنی این تشویق کردن و امر کردن و ترغیب کناندن تا 10 سالگی است، 3 سال تربیهش میکنی، 3 سال تکلیفش میکنی، دعوتش میکنی، امرش میکنی، نمیزنی تا 10 سالگیش کودک رو نمیزنی. اما وقتی که 10 ساله شد و کودک باز هم خواندن رو به عهده که نگرفت، پس رسول الله میگه که وضربوهم علیها لعشرین، پس میگه بزنید شما کودکا را در وقتی 10 سالگی اشان که باز هم نماز را نخواندند. کودک 10 ساله شود و نمازش را نخواند، در این صورت میگه کودک زده می شود، کودک تربیه کرده می شود و کودک آداب داده می شود تا اینکه اون نماز خواندن را برای خودش عادت بکناند. وقتی 10 ساله شد و نخواند، در این صورت اون را تنبیهش میکنی تا اینکه نمازهایش را بخواند. بعد از این رسول الله میگوید و فرقوا بینهم فی المضاجع، رسول الله میگوید جدا بکنید شما صاحبان کودکان، یعنی ولیهای کودکان، تربیتگران کودکان، شما جدا بکنید بینهم، یعنی بین فرزندهایتان، فی المضاجع، یعنی در جایگاه خوابشان، در جایگاه خوابشان باید کودکا جدا کرده شوند، باید کودکا بینشان جدا کرده شود، در زیر یک کرپه یا در زیر یک ادیال نباید کودکا همه یک جا خواب بکنند، باید کودکا را ادیال هایشان یا همون کرپه هایشان و چیزی که در بالایشان می پوشانند و می گذارند و خواب می شوند، همونها باید جدا کرده شود. حتی علما می گویند باید بین کرپه ها و بین جاگه هایشان، اون کرپچه و یا که چیزی که در بالاش خواب می شود، اگر امکان باشد میگه بین اونها هم جدا بکنند. اگر امکان نیست فقط ادیال ها یا همون کرپا ها چیزی که در بالاشان میپوشند همین ها هم به تنهایی جدا بکنی میگه کفایت میکند. و فرقو بینهم فی المضاجعی، اکنون از چند سالگی شروع میشود جدا کردن بین کودکان. علما میگویند که از 7 سالگی کودک 7 ساله که میشود نباید دیگر با دیگر کودکا یک جا در زیر یک ادیال یا یک کرپه خواب بکنند در سن 7 سالگی. پس میگن در 7 سالگی این خوب است که جدایش بکنی، اما 10 ساله که شد میگن حتما باید جدایش بکنی. از همین حدیث دلیل میگیرند که مرو اولادکم بالصلاه لسبعین. پس در سن 7 سالگی کودک امر کرده میشود به نماز خواندن، پس میگه خوب است که بینشان علکی در جاگه ها هم در خوابگاهشان هم همچنین جدایی به اندازی در زیر یک کرپه در زیر یک ادیال خواب نکنند. و ضربوهم علیها لعشرین، اکنون وقتی که 10 سالگی شد کودک نماز نخوان زده می شود، تربیت و تنبیه کرده می شود، پس میگه اگر جدا که نشدن کودک ها تا 10 سالگیشان در 10 سالگی حتمی است که باید جدا کرده شود، یعنی ضروری است. پس این را علما میگویند 7 سالگی ده، یعنی وقتی استحباب است و خوب است جدا کرده شود، وقتی 10 ساله کشید حتما باید جدا کرده شود. حتی بین دخترها و بچه ها حتما، حتی بین پسرها هم باید جدا کرده شود. باید 2 پسر یا 2 دختر یک جا در زیر یک ادیال در زیر یک کرپه نباید خواب بکنند، باید جدا جدا از یکدیگر خواب بکنند، زیرا که این سبب عفت و سبب پاکدامنی و سبب دور بودن از شهوت و از شهوانیت و از فتنه ها می باشد. از این حساب شریعت ما و شما را امر می کند به این کار که باید جدا کرده شوند. پس این بود مسئله دوم. این حدیث مرو اولادکم بالصلاة لسبعین در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه احمدو، یعنی این حدیث را امام احمد روایت کرده است و ابو داود برقمی، و همچنین حدیث را ابو داود هم در زیر رقمی 494 در سنن ابو داود این حدیث را میگد همچنین روایت کردگی هست ابو داود. و ترمیزی برقمی، و امام ترمیزی هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقمی 407 در سنن ترمیزی. و قال حدیث حسنون، امام ترمیزی در باره این حدیث میگوید که حدیث حدیثی حسن می باشد. و صحه الحاکم فی المستدرکی، و امام حاکم باشد این حدیث را حکمش را صحیح دانستگی است در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 201. و صحه الالبانی، همچنین شیخ البانی هم این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الارواء، یعنی در کتاب ارواء الغلیل برقمی در زیر رقمی 247 این حدیث را میگوید حکمش صحیح می باشد. پس این بود تخریج حدیثی. فرزندهایتان را امر بکنید به نماز در 7 سالگی و تا 10 سالگی که نخوان در 10 سالگی فرزندانتان را بزنید و تنبیهشان بدهید، و در جایگاه خوابهایشان همچنین جدایی به اندازه در بین فرزندهایتان که در زیر یک کرپا در زیر یک ادیال یک جا خواب نکنند. پس این بود تخریج این حدیث. اکنون المسئله ثانیه با همین خلاص شد که نماز بالای کی فرض می شده است. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله ثالثه فی شروطها، یعنی مسئله سوم در زیر باب چهارم در کتاب صلات فی شروطها در باره شرطهای نماز. شرطهای نماز، نماز چی شرطها دارد. در درس گذشته بیان کردیم که شرط خارج از ماهیت آن عمل و آن عبادت می باشد. پس شرطهای این نماز چی هست؟ در زیر مسئله سوم صاحب کتاب شرطهای نماز را بیان میکند. این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون.